Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ia Summer Kiss Kiss in the Mix. Summer people, ziua cu numărul 58 de la Male din Costinești. Și ultima transmisie de aici de la Summer Kiss 2012. Summer Kiss-ul merge mai departe până la 1 septembrie pe toate plajele din Costinești, Mamaia, Jupiter, Neptun. Dar transmisiile în direct cu DJ Kiss FM se încheie astăzi, pentru că de mâine ne întoarcem toți în familie să fim în București. De mâine încep programele obișnuite din studioul central. Așa, oarecum obișnuite, că DJ-ii s-au schimbat după anul ăsta, da. S-au schimbat la cap, asta vreau să spun, da. Nu mai suntem niște oameni obișnuiți. S-au schimbat niște ture, niște programe, o să aflați de mâine. Ne-am schimbat psihic după două luni de... După două luni de mare suntem oarecum șocați că trebuie să ne întoarcem, adică noi am vrea să rămânem aici. Din nefericire vine și frigul puțin mai încolo. Da. Salutare de la Costinești, DJ Ang și Olix. Ultima ediție de Summer Kiss Kiss in a Mix. Ultima ediție de Summer Kiss de aici de la Mare 2012, precum ziceam. Asta e ultima zi, ultima emisie, ultima ce vreți voi. Și astăzi trebuie să spunem că am făcut o grămadă de lucruri extreme. Eu abia pot să țin microfonul în mână, pentru că am făcut niște chestii. Vă spunem mai în câteva minute. Mai ascultăm niște piese și vă spunem. Toate nebunile pe care nu le-am făcut în timpul verii, am vrut să le facem într-o singură zi, așa se întâmplă. Să nu regretăm după aia. Bă, am fost toată vara și am avut și eu două băimi. Așa, hai că vă povestim mai încolo. Hai să începem două ore de mix live de aici, de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Summer Kiss. Începem cu Corina, Ata, Trevi McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Și Crash cu Alexandra, Where is the Love. Asculți? Doar hituri. Bad,

Yo, vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Și pentru că ziceam că în ultima zi trebuie să facem toate nebunile pe care n-am apucat să le facem, pentru că n-am avut timp, adevărul că timpul a fost scurt, în două luni. Da, da, da. Olix, da, e de muncă. Olix a avut cel mai mult de recuperat, trebuie să recunoaștem. Și a început cu o grămadă de lucruri, printre care am făcut baie, o nouă baie mare. Tot sezonul, asta e a doua baie mare pe anul ăsta. Deci nu mai zi că mi-e rușine, știu. Nu mai pleci din Timișoar, or să te linșeze. Deci nu pleci de aici, te linșează turiștii astăzi. Am stat și eu la bronz în sfârșit, ca să nu mai zică lumea: bă, ai stat două luni la mare, nu te-ai bronzat deloc. Ei, uite, am stat și eu, m-am mai bronzat un pic. A făcut mai mult de două, băi, credeți-mă că a făcut trei. Nu, pe bune, a doua. Așa, și cel mai important, astăzi m-am dat cu canapeaua împreună cu o gașcă de prieteni. Canapeaua. O senzație, exact cum spuneam la începutul sezonului: băi, trebuie să ne dăm cu canapeaua. Am făcut-o în sfârșit, în ultima zi. Senzația, mai ales de final, este că trebuie să te ții tare de mânerele alea, ca să nu zbori ca fulgul. Da, tot în cele 5 minute care ai impresia că sunt 3 ore, trebuie să te ții în continuu, să ții mușchii încordați. Acum abia mai țin microfonul în mână de... Da. După care tremură mâinile. Olex a venit aici, parcă avea Parkinson. Zic, ce, ți-e rău? Nu, tremură mâinile. De ce? Pe mansinul de canapea. Da. Dar este o senzație foarte tare. Hai să le spunem și ascultătorilor, costă 30 de lei de persoană. Dar, sincer, dacă vă plac senzațiile extreme, merită, dar maxim. Nu te aruncă în apă, nu te lovești de nimeni. Riști să înjuri în continuu, să țipi în continuu. Dar, în schimb, sari mai ceva ca pe cel mai nervaș cal. Deci, sari. Sari de... Și dacă nu te ții, zbori. Da, dar ideea e să te ții. Am fost și cu două fete, s-au ținut și ele foarte bine, deci... Din când în când ești de la distanță, se vedeau niște picioare care se dădeau în sus. Și unii care țipau. Niște picioare în sus și unii care țipau. Avem și poze, o să le punem desigur pe site, la secțiunea Summer Kiss. Hai să continuăm, da. Vedem cu piesele astea mixate aici, hiturile care te țin în briză, avem... Paul Lucas și Marcelo. După care Tom Boxer și Antonio, o piesă mai veche, din vremea când cântau împreună, Morena. Și apoi coverăm BPM-ul cu minim 2 de la Alex Berea, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Tchau, Brasil inteiro vai cantar com João Lucas.

guapo no stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. I'm never falling in love. in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She f***ing hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know it hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the phrase that the cold break controls your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Kiss Kiss in the Mix. V-am lăsat cu destul de multe piese, v-am lăsat să simțiți piesele. Între timp ne-am dat o tură până la Selva Mare, am făcut niște poze cu ei pentru că toată vara am colaborat cu ei, i-am susținut aici, pe plajă. Bun, trebuie să vă spunem că astăzi de dimineață ne gândeam, am făcut un Remember Summer 2012, Summer Kiss 2012 și avem o mulțime de lucruri care s-au întâmplat aici. Am avut o grămadă de artiști invitați, găsiți toate galeriile de poze pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss sau pe facebook.com/kisskissinthemix. Am avut o grămadă de plimbări de făcut prin cluburi, am luat cu asalt toate cluburile care există aici, vreo 6 la număr. Ne-am împrietenit din nou cu toți DJ-ii, ne-am întâlnit reîntâlnit cu DJ-ii pe care îi știam încă din anii trecuți, cu da, am avut oameni cunoscuți. Am avut nopții care eram chiar în 3 cluburi la rând luate, și after-ul, plus after-ul de la Loca Beach, dar sigur cel mai mult ne-am distrat în Midnight Sun Club. da, și vă spunem mai încolo ce alte nebunii am făcut. O să facem așa un rezumat pe mai multe intervenții. Îi salutăm oricum cu această ocazie pe toți artiștii care ne-au vizitat anul ăsta la Summer Kiss, fie că au fost aici în Costinești, fie că au fost în alte stațiuni. Ne mulțumim că ne-au vizitat. Până la următoarea poveste despre ce s-a mai întâmplat aici, adică următoarea intervenție. Hai să continuăm cu hiturile. Lorin Euphoria, Alex Mica, Dalinda și piesa nouă de la Jennifer Lopez și Pitbull se numește Dance Again. Asculți doar hituri. one day Hugh Hefner, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think, it's a rumor. I'm really out of this world, moon, lunar. Make women comfortable, call me bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe, it's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now dance. Mesaje și dedichisuri și astăzi pe plajă. Puțin mai încolo revenim cu rememberul acestei veri și vă spunem ce nebunie am mai făcut vara asta. Am tras linie și am socotit, dar până atunci hai să luăm și câteva dedichisuri. Și până atunci să vă spunem că suntem în ultimele 70 de minute live de la mare pe anul ăsta. Pentru Veronica, din partea colegilor și a prietenilor din Bistrița, un călduros la mulți ani pentru cei 18 ani împliniți astăzi. Să rămână tot așa de veselă și distracție plăcută în continuare aici la Costinești. De la Alex pentru Florentina cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, ei vor Ina, tu și eu. Avem cu siguranță puțin mai încolo piesa. De la Loredana și Laur pentru Andreea din Botoșani, la mulți ani, Marea te așteaptă. De la Florinel pentru cei de la Kiss Kiss in the Mix, mulțumim foarte mult. Pentru barmanii Bodo și Ioio, pentru salvamarii din Costinești și toți suporterii Steaua care se află pe plajă. Din partea eroilor de pe banană, da? Și din partea familiei, pentru fane, la mulți ani, tot ce-și dorește el. Hai cu hiturile mixate care te țin în briză vara asta. Avem așa, zi tu prima. Remixul Stereo Love, Edar Maia și Vica Jigulina, Intensa Music Production. Ne întâlnim și cu Holograf cât de departe și apoi cel mai nou single DJ Young deasupra tuturor, o versiune fresh, special, așa, o să auziți. Da, o versiune Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back.

before I fall apart. Ultima zi de transmisie din acest an, din vara lui 2012, încheiem 8 săptămâni în Beach Bar și 9 weekenduri până acum, pentru că am avut un weekend înainte de prima săptămână. A fost weekendul de warm-up, chiar dacă a fost weekendul de warm-up, am avut artiști invitați atunci. Despre artiști vă povestim ceva mai târziu, până atunci o să vă spună DJ Ang despre cei doi DJ care ne-au vizitat aici la Costinești. Da, pe lângă artiștii români foarte, foarte mulți la număr, am avut și două evenimente foarte, foarte interesante și mari, doi DJ internaționali pe plaja Loca Beach. Pe 7 august a fost Marcus Schulz, DJ-ul numărul 1 în America și numărul 6 mondial, a mixat aici. Și pe 17 august a mixat la Loca Beach Sander Van Dor. Și despre Marcus Schulz trebuie să spunem că a fost chiar aici în Beach Barul nostru, a stat la povești cu noi. De era un om care la un moment dat a intrat în Beach Bar și a zis că vrea o bere în engleză. Era chiar Marcus Schulz, DJ-ul numărul 1 în America, a fost aici prezent. Și dacă tot am avut atâtea party-uri aici pe... vreau să zic pe plajă, da, asta vreau să zic. Pe plajă, atâția DJ invitați, am avut și o grămadă de petreceri și, bineînțeles că în duelul nostru cu răsăriturile văzute, DJ Ang a câștigat cu vreo 18, da, 18 răsărituri am văzut anul acesta. La câte ai văzut tu? 4, 5, nici nu mai știu, n-am stat exact. Lasă că la anul ți-ai revanșa, da? Da, da, da, da, pentru că eu vara mai dorm. Așa. Bun. Ok, hai să continuăm cu mixul între timp. Coborăm puțin BPM-ul, ne întâlnim cu 50 Cent in the club. Avem Nagoale Positive împreună cu Saia. Ei au fost invitați aici la Summer Kiss. Și ne întâlnim și cu Smiley Deadman Walking vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Go, go, go, go, go, go, go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, 'cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. If you need to fill the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle

let's leave it behind. I'm sure we can find a new way of life. Cause you killed all my dreams, you killed everything. Can't go on living without you by my side. There's no death, there's no life. Și ultima zi de transmisie, deși Summer Kiss-ul continuă cu da. Muzică pe plajă până la 1 septembrie. Hai să vedem ce dedicații mai avem lăsate de cei de pe plajă, pentru cei de pe plajă sau chiar pentru cei de acasă. Pentru colegii de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, de la Carme, cu mesajul să deși cea mai tare gașcă. Pentru Andrei Solova, Solovastru, din partea fostei sale iubite, Andrada, salutări și mulți păpici de la mare. De la Adi, pentru Ela și Ani, vă pup cu drag de la Costinești, semnează Adi Gornistul, deci omul cu megafoanele. De la Simona și Bogdan, pentru cea mai sexy fată de pe plajă, Carmen, te iubim mult. De la Ionela, pentru Marian, te iubesc mult și vreau să profit de... Să profităm din plin de vacanța asta, nu să profit de tine, da? Da, de la Vanessa, Cristi și Rodi, distracție plăcută pentru toți arădenii care se distrează la Costinești. No, foarte bine. Hai să continuăm cu Eve și cu Estefani, Let Me Blow Your Mind. După care, hai să vedem ce mai avem în playlist acolo. După care, alte hituri zic așa. Connector, Ring the Alarm și piesă nouă de la Sean Paul. Touch the Sky, vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Sau ai cam ascultat. Ai ascultat hituri, urmează altă serie de hituri de toamnă. Urmează toamnă, da. Hai să continuăm mixul. Da. We'll be right back. to connect alive up in the place. Come get them in the line. Imediat cu numărul 58 și ultima de transmisie de aici de la Mare pe anul 2012. Ultimele 40 de minute, de fapt, live de la Mare, de pe plaja Locavici din Costinești. Hai să vă mai povestim ceva din vara asta. Da, continuăm cu rezumatul verii. Trebuie să spunem că de la începutul verii și până acum, cred că am încercat, am mâncat și am băut tot ce se poate mânca și bea aici la Mare. Ai băut și granita? Da, odată. Ah, bun, bun, bun. Acest lichid de parbriz sau... Noi că e lichid de parbriz, restul... Sau antigel. Antigel și balsam cu nuanțator ăla galben, da. Da. Foarte, foarte multe plimbări cu schijetul, cu banana, cu canapea Olix în sfârșit, da, în ziua de azi, dar și plimbări, dar și plimbări cu piciorul, nu? Adică, da, romantici, așa, da, adică... Pe malul mării sau pe faleza cu stabilopoz. Da. A fost foarte, foarte tare. Am prins și câteva zile cu valuri foarte mari, niște zile foarte, foarte tari. Pozele la fel le găsiți pe kissfm.ro/summerkiss. Concursul de spart valurile cu pieptul. Despărțeam apele, era mai ceva ca Moise. Așa. Și cele 58 de zile de transmisie consecutive cu tone de dedicații, mesaje, coadă la dedicații aici. Mai ales când am anunțat că la fiecare mesaj primiți două stickere gratis, deși ambele erau gratis, și stickerele și mesajele. În momentul în care anunțam acest lucru, era coadă de câteva zeci de persoane. Cred că am dat peste 50.000 de stickere vara asta aici la... doar la Costinești. Da, și cred că am făcut peste 1.000 de poze, calculam eu ieri, cu chisomanii strânși aici la Beach Bar. Ne găsiți pe Facebook-urile lor, dar și pe facebook.com/kissfmromania, desigur. Da, trebuie să spunem că DJ Anc și-a luat un din ăla click, cum era la spray-uri pe vremuri, și la fiecare poză click, click. Bun, hai să cu hiturile care te țin în briză. Like Chocolate, Maria Maria. Avem Accent, My Passion imediat. Și o piesă nouă și foarte tare, so, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Live din Beach Barul Kiss FM pentru ultima zi de transmisie. Ascult doar Maria, hituri. Maria, say my name, por favor. Maria Maria, Și Aisa, Beautiful Smile, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje, luăm câteva dintre ele, mesaje de pe plajă. Da, așa, din partea studenților economiști de la Iași pentru tot ANOSR-ul, cu mesajul salutări din Costinești. Din partea părinților pentru Sebastian, care a împlinit astăzi 4 anișori, la mulți ani și te iubim foarte, foarte mult. De la Adi și Alex pentru prietenul lor Vlăduț, care și-a pierdut șosetele, și pentru toți prahovenii, treceți la mare în Costinești. Bun, continuăm așa cu Sony Flame, Sale Sol. Și ne întâlnim și cu Voltaj, dă vina pe Voltaj. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Hey, move. dă vina pe ea. Zori mă întreabă de ce nu mă culc. Soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Care iară-ți suflă în buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Țin în briză pe DJ Young, pe Olix, pe cine vreți voi. Dați vina pe Summer Kiss că ne-am distrat și ne-am simțit bine vara asta. Am lansat și o grămadă de piese, am lansat noul single Andreea Bunic, noul single Sunrise Inc. Plus, alte piese care s-au auzit în premieră aici pe plaja Loca Beach din Costinești. Pe toate le găsiți pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss, iar galeriile de poze le găsiți pe facebook.com/kisskissinthemix. Pauză scurtă, revenim cu încă 3 piese mixate, ultimele 3 piese mixate de la mare live din Beach Barul Kiss FM pe 2012. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Party, party. Kiss FM. Ultimele 3, poate chiar 4, nu, da? Mixate de la mare pe vara aceasta, pe vara lui 2012, pentru că de mâine, nu vine să cred că de mâine, nu avem și noi o zi pauză. De mâine ai o zi, adică până la 7 seara poți să zici că e o zi. Dacă te trezești la 7 dimineața, crezi că ai zi de pauză când toată lumea sare pe tine, că te-ai întors în București? A, te-ai întors, hai, plătește factura, hai să rezervăm, hai la studio, hai la... Da, hai cu nebunile, hai cu întâlnirile. Mâine seara de la 7 revenim în studioul central din București cu programul obișnuit Kiss Kiss in the Mix. Cu o mică schimbare o să aflați mâine. O schimbare care s-a mai întâmplat până acum și din mall. Bine, hai să continuăm cu ultimele 3 piese. Ziceam că avem Alb Negru și Ralfo împreună cu Rare și Mi-e sete de tine. O piesă pe care o mixăm pentru prima dată de aici, de pe plaja noastră, în direct. Dar pe plajă am mai pus de foarte multe ori piesa asta și Chisomanii de aici, de pe plajă, o cunosc foarte bine. Ne întâlnim și cu Michel Telu, Isaac și Pegu. Și Gotie cu Kimbra, Somebody That I Used To Know. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Foame nu ține, vreau să știi că mi-e sete de tine. Un săroi am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Vreau să știi că mi-e sete de tine. Bun era ești a mea. Mă trezesc de dimineață, prima grijă ești tu. Tu ești fata care niciodată nu spune nu. Ai ceva în privire, să nu te mire cât te vrea. Oh, oh, oh, oh. Nu

Mamă, Summer Kiss 2012 la final. La final, după 58 de zile, după 8 săptămâni și de fapt 9 weekenduri, pentru că am fost live cu în weekendul de direct de prima săptămână, avem 58 de zile astăzi încheiate. Din 30 iunie până astăzi 26 august tot am fost aici, dar precum ziceai, Summer Kiss continuă aici la Costinești. Da, pe toate plajele. Și pe, da, pe toate plajele. Până la 1 septembrie continuă, dar DJ se întorc de mâine împreună cu Cronica în studioul central, să fim acolo toți cu noile programe de toamnă. Înainte de a pleca, trebuie să vă spunem că topul 3 al verii este dominat de 3 masculi, da? De 3 male. Piese, top 3 piese, da? Da, top 3 piese pe vara aceasta. Pe locul 3, de departe, Smiley de Ben Hawking. Locul 2, Alex Velea, minim 2. Și locul 1, Connector, Vara nu dorm. Poate la anul topul 3 o să fie în vara viitoare și cu fete. Da, să știi că și Corina venea Corina pe 4, oarecum pe 4 și pe 5 ar fi sore. Dar primii 3 sunt băieți pe vara asta. Da, corect, cam astea sunt primele 3 piese ale verii. Cred că oricum Corina se bate așa puțin cu Smiley pentru locul 3, dar... Știi bine că acum în ultimele câteva săptămâni oamenii ne cerau din ce în ce mai des piesa Corinei și lucrurile mai rău. Se schimbă acum cu siguranță în toamnă, dar pe finalul verii, dacă tragi linie și adun și ce s-a auzit la mare și ce s-a pus în cluburi și ce am pus noi aici, cam ăsta e topul, 3 băieți domină topul verii. Hai să ne mulțumim cu această ocazie și colegilor noștri care ne-au asistat la butoane acolo în studio. Marian Boba, care acum e la Mamaia, Anei Moga, Andrei Berghia și Andrei Remețan. Da, le mulțumim celor de pe plajă care au fost cu noi toată vara. Mulțumim celor doi colegi din Beach Bar, Bodo și Yo-Yo, cu care am făcut și poze. Acum o să le vedeți pe site-uri și pe Facebook-uri. Și să noi spunem că am avut și wireless hotspot-urile gratuite și încă funcționează, da. În Mamaia, Jupiter, Neptun și Costinești. Sunt aici până pe 2 septembrie cu parola Ascult Kiss FM. Dacă vreți să vă amintiți la toamnă de nebunia de aici, intrați pe kissfm.ro și desigur pe Facebook-urile noastre, facebook.com/kissfmromania/kisskissinomix și pe kissfm.ro/kkm, unde avem podcasturile Kiss Kiss Remix, toate podcasturile Summer Kiss Kiss Remix. Adică să downloadați toate emisiunile pe gratis de acolo, să le aveți. Mai avem ceva de zis? Nu, doar da. Mai avem, ia, ce mai e ce, Ana? Zice Ana Moga, strigă la noi pe mes, gata. Cât, avem 5 minute pe plus? Da, doar 2 minute jumate, mai stăm un pic. Hai, e bine, ne auzim mâine seara de la 7 la Kiss Kiss Dynamix. Seara frumoasă tuturor, vara asta la Kiss FM, ai ascultat doar hituri. Și asculti în continuare, v-am pupat.